Płacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis. A w nim kampania wyborcza prezydenta Andrzeja Dudy i kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nowe informacje z Azji na temat koronawirusa i historyczne porozumienie, jakie Stany Zjednoczone zawarły z afgańskimi talibami. Rzeczpospolita jest winna szacunek żołnierzom wyklętym, mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Bytomia. Andrzej Duda przypomniał, że w niedzielę obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Byli tacy, którzy nie zgadzali się, mówili, to nie jest prawdziwa wolna Polska i oni nie złożyli broni. Myślę tutaj przede wszystkim o tych, których nazywamy dzisiaj żołnierzami niezłomnymi. Jutro, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To właśnie dzień ich pamięci. Proszę, żebyście jutro oddali im hołd. Cześć i chwała bohaterom! Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowił Sejm w 2010 roku. Portal Polskiego Radia zachęca do odwiedzania specjalnego serwisu tematycznego, który poświęcony jest podziemiu antykomunistycznemu. Znajduje się on pod internetowym adresem żołnierzewykręci.polskieradio.pl. Bezpieczeństwo zdrowotne i klimatyczne to podstawowe filary, na których swoją prezydenturę chce oprzeć Małgorzata Kidawa-Błońska. W Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konwencja kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Jedną z pierwszych moich decyzji będzie powołanie Rady Bezpieczeństwa Klimatycznego. Polskie dzieci muszą oddychać czystym powietrzem, a polskie miasta muszą zniknąć z listy najbardziej zatrutych w Europie. Dziś od polityki klimatycznej zależy zdrowie i przyszłość młodych pokoleń Polaków. Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała również, że złoży projekt ustawy, dzięki której na służbę zdrowia zostanie skierowane 6% PKB w 2021 roku. W Azji, w tym także i w Chinach, znów rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Według danych za ubiegłą dobę w Chinach stwierdzono 427 nowych zakażeń, o 100 więcej niż dzień wcześniej. Większość nowych zakażeń wykryto w prowincji Hubei. Według danych oficjalnych sytuacja w pozostałych chińskich prowincjach i regionach ustabilizowała się. W ostatnim tygodniu poza Hubei stwierdzono od kilku do około 30 przypadków zarażenia patogenem. O wiele poważniejsza sytuacja jest obecnie w Korei Południowej, gdzie dzienne dane dotyczące liczby zakażeń przewyższają już te chińskie. Dziś w Korei Południowej wykryto 813 przypadków zarażenia koronawirusem, a ogólna liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu patogenu sięgnęła 3150. Władze Korei Południowej apelują do mieszkańców, aby pozostali w domach i do minimum ograniczyli przemieszczanie się. Prezydent Moon Jae-in uważa, że walka z koronawirusem weszła w krytyczną fazę w Korei Południowej, gdzie dziś odnotowano rekordową liczbę zakażeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Polsce nie stwierdzono przypadków zakażenia koronawirusem. Stany Zjednoczone podpisały historyczne porozumienie pokojowe z afgańskimi talibami. Ma ono otworzyć drogę do zakończenia trwającej od niemal 19 lat wojny domowej w Afganistanie i do pokoju w tym kraju. Porozumienie podpisano w stolicy Kataru, bo tam od 2 lat toczyły się rozmowy pokojowe. Na podstawie dokumentu wojska Stanów Zjednoczonych oraz NATO mają całkowicie wycofać się z Afganistanu w ciągu 14 miesięcy. Pod warunkiem, że talibowie dotrzymają swoich zobowiązań. Oznacza to także, że misję w Afganistanie zakończą Polacy, którzy służą tam w ramach NATO. W ciągu pierwszych 135 dni od dzisiejszej ceremonii Amerykanie mają zmniejszyć liczbę żołnierzy na miejscu do 8600 osób. Afgańscy talibowie zobowiązali się z kolei do zawieszenia broni wobec zagranicznych wojsk oraz do nieudzielania schronienia organizacjom terrorystycznym. Porozumienie ma być pierwszym krokiem do zakończenia wojny domowej w Afganistanie. Pozwoli ono na rozpoczęcie negocjacji między rebeliantami a rządem w Kabulu o podziale władzy. Przypuszcza się jednak, że rozmowy będą bardzo trudne i mogą potrwać wiele miesięcy. Stąd też część ekspertów uważa, że całkowite wycofanie się zagranicznych wojsk z Afganistanu potrwa znacznie dłużej niż 14 miesięcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. I piłka nożna na początek. Wisła Kraków w pierwszym dzisiejszym meczu kolejki zagrała z Wisłą Płock i zremisowała 2-2. Wisła z Płocka przegrywała 1-2 i wyrównującego gola strzeliła w 96 minucie meczu. Piłkarze Pogoni Szczecin zagrają za moment w Zabrzu z Górnikiem w meczu 24 kolejki. Pogoń jest trzecia, Górnik w tabeli dopiero 12. Mówi pomocnik Pogoni Marcin Listkowski. Nie możemy zlekceważyć Górnika, bo to jest dobry zespół u siebie. Ci kibice na pewno im dużo dają, taki 12 zawodnik i no, ten Górnik u siebie jest bardzo mocny. Wiemy to, ale też przede wszystkim bardziej musimy skupić na sobie, na naszej grze i myślę, że mamy dobrego zawodnika w środku obrony, żeby poradził sobie z Angulo. Mówię tutaj o Benedikcie i myślę, że to będzie dobry pojedynek między nimi, ale myślę, że na naszą korzyść. Wieczorem w Warszawie mecz kolejki. Prowadząca w tabeli Legia zagra z wiceliderem Krakowią. U nas grają, we Włoszech jednak nie. Decyzją zarządu włoskiej ekstraklasy przełożono na maj 5 spotkań weekendowych, które z powodu epidemii koronawirusa miały odbyć się bez udziału publiczności. Wśród tych przełożonych jest mecz, który być może zadecyduje o losach tytułu mistrzowskiego Juventus kontra Inter. Tyle o piłce, ale nożnej, bo dzieje się też w piłce ręcznej. Trwa spotkanie w Lidze Mistrzów od godziny 16. Piłkarze ręczni Wisły Płock grają z hiszpańską drużyną Bisadoa Irun. Na razie po pół godzinie gry 12-11. Dla Wisły. No, o 18:00 zacznie się spotkanie w Lidze Mistrzów w Kielcach. Piłkarze ręczni Wywe Kielce podejmują THW Kiel. To jest 14. ostatnia grupowa faza kolejki. Niemiecka drużyna już wcześniej zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie B, natomiast zespół z Kielc walczy o pozycję numer 3. Drugi trener Wywe, Urosz Zorman. Niemcy każdy grają do końca. Też myślę, że przyjechałem tu, chcą powalczyć, ale jak zobaczą pod koniec, że nie wyjdzie, no to może być opuszczają. No gramy w domu, to jest najważniejsze. Wiem, że będzie pełna hala i będzie super atmosfera i doping kibiców będzie jak zwykle, no to nam daje jeszcze więcej energii, dodatkowy plus. Mam nadzieję, że wszyscy razem zdobimy te 2 punkty. Sporo się dzieje, skaczą skoczkowie w Lahti. Reprezentacja Niemiec prowadzi po pierwszej serii konkursu drużynowego. Polacy zajmują 5. miejsce, tracąc do podium niewiele ponad 5 punktów. Najdalej w pierwszej serii skoczył Timi Zajc, 130 metrów. Najdalej z Polaków Dawid Kubacki. Mateusz Rudyk awansował do ćwierćfinału sprintu podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym, które odbywają się w Berlinie. Polak uzyskał 3. czas eliminacji, a w 1/8 finału wygrał o 0,001 sekundy z Malezyjczykiem, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski. Mateusz troszkę zrobił nam zagranie pokierowe. Trener skwitował, precyzja. Ja wierzę trenerowi, było to wszystko pod kontrolą. Mimo to, że jest 1/1000, Mateusz czuł, że nachodził Malezyjczyka, że mu wystawi koło. Rzeczywiście, emocje do samego końca. Mógł w tym momencie się skończyć już udział w mistrzostwach Mateusza, ale zagranie pokierowe jest teraz w 8 i jedziemy dalej. 0,001 sekundy. Rudek bardziej precyzyjny niż zegar atomowy we Frankfurcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem opady na przeważającym obszarze kraju bez deszczu, tylko na wschodzie 5 stopni w Suwałkach, 6 w Poznaniu, w Warszawie 7 do 8 w Katowicach. W nocy opady dotrą także na wschód. Najchłodniej będzie w Zakopanem, -1 stopień. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko do poniedziałku. Kupuj produkty marki Electrolux, Lenovo i Xiaomi. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyd, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie. Okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Człowiek do optymalnego funkcjonowania potrzebuje 20 stopni Celsjusza. Jednak większość z nas przegrzewa mieszkania, naraża się na choroby i marnuje zasoby planety. Jeśli będziemy mądrze korzystać z ciepła, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla nawet o 2 miliony ton rocznie. To tyle, ile pochłaniane

No może będą tacy, którzy bez końca będą sobie odtwarzać ten utwór. Płyta Kundel od poniedziałku jest naszą płytą tygodnia. Nowy album, drugi już w jego solowej dyskografii, Artura Rojka. No i bez końca to już teraz wszystko w Państwa rękach i sercach. Co o, z tą piosenką, jeżeli chodzi o listę przebojów programu trzeciego? Prawie kwadrans po godzinie 17. Kwadrans po godzinie 17. O, tak jest prawidłowo. Ja myślę, że do głosu Artura musimy powrócić, bo bardzo często tak się przecież dzieje. z rozmyślań przy śniadaniu. Zespół Mysłowic i Myszy i Ludzie z tamtych bardzo dobrych czasów. 20 minut po 17 wracamy do teraźniejszości. Zespół Skalpel. Wciąż z tej samej nowej płyty Highlight, tak jest zatytułowana, zespół Skalpel, duet Skalpel, Marcin Cichy i Igor Box przed chwilą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkanie anonsowane, zapowiadane, no i jest 25 minut prawie po godzinie 17. Paweł Ostrowski, Dekadent Fan Club. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dzień dobry. No to właściwie masz rację. Przyzwyczaiłem się do ofensywy chyba po prostu. Masz rację, nie wiadomo co mówić jeszcze, bo to taki zmierzch, nie zmierzch. Blue Hour to niektórzy na to mówią. Czy ty masz zrobiony na okoliczność spotkania z Trójką albo w Trójce z nami, a my z tobą? No my z tobą powinniśmy mieć, nie mamy. Czy ty masz taki specjalny centymetr, z którego odcinasz sobie kolejne premiery utworów zespołu Decadent Fan Club? Tak. Tak, tak. Tak, tak. Krótka odpowiedź. To wygląda wirtualny. Bo jeszcze jakbym sobie to pisał na kartkach, czy gdzieś wyświetlał, to już by było za dużo, ale rzeczywiście w głowie mam taki centymetr, kilometr. Kilometr właściwie. Możemy policzyć te utwory, ty to zrobisz lepiej, które dotychczas się pojawiały w związku z tym, że ty się u nas pojawiałeś. No, policzyłem właśnie, wiesz, odcinając przed przyjściem tutaj i wychodzi na to, że jest to siódmy. Nie wiem, czy kilometr, ale siódme odcięcie. Możemy przypomnieć tytuły na wszelki wypadek? Serendipity. To był pierwszy. W styczniu 2017. Glitter, bo później było Stardust, That Things Never Smell Good. I po dłuższej przerwie How Does It Feel? Paranoja jest goła. Z repertuaru zespołu tak. Manam. No i przed nami siódmy utwór. A to dzisiaj, to jeszcze za kilka minut. To teraz przypomnijmy, jak do tej pory ten ostatni. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa. Tyle się dzisiaj stało, boli mnie serce, boli mnie całe ciało. Na księżyc patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało. Ciebie muszę o to, Pawle, zapytać. Jak fani grupy Manam, jak polscy melomani zareagowali na to, co zrobiliście z tym utworem, bo pewnie jakoś zareagowali. Muszę powiedzieć, że miałem tremę. Mhm. Bardziej niż przed jakimkolwiek naszym autorskim, premierowym utworem. Zareagowali przede wszystkim bardzo licznie. Dostaliśmy duży odzew. Taki był od... jakby spoza kręgu naszych odbiorców, tylko właśnie ludzie, którzy się jakoś tam nawet wręcz legitymowali tym, że na przykład w latach 80. chodzili na koncerty Manamu, więc no, to był bardzo, bardzo dobry, entuzjastyczny i pozytywny odzew. Widziałem jeden z występów waszych na kanale, na którym można przeglądać koncerty różne i teledyski internetowym. I tam Decadent Fan Club grał oczywiście utwór Paranoia. Wystąpiłeś w koszulce zespołu Manam i bardzo ładnie to zapowiedziałeś. Jesteś chyba, jesteście, o ile dobrze sobie to przypominam, bo to wiesz, ciężko czasami zrobić taką klasyfikację, ale 23 lata moje w Trójce miną w maju i jesteście chyba pierwszym zespołem, który do wydania płyty jest tak tutaj, o ile ja pamiętam, prowadzony, że wszystkie single po prostu jak jeden mąż, one mają swoją premierę. Co więcej, jak się ukaże płyta, to żadnego z tych singli na płycie nie będzie. To jest w ogóle jakiś przypadek zadziwiający. Podjąłeś, jak rozumiem, tę decyzję, czy podjęliście tę decyzję świadomie? Tak, jak najbardziej świadomie. To nawet nie było planowane. Tylko materiał, który, no, grzebaliśmy się z tymi nagraniami tego materiału, tych singli między innymi, a w międzyczasie zaczął powstawać materiał, który zaczął brzmieć na tyle spójnie, przede wszystkim w warstwie lirycznej, ponieważ są to teksty polskie, mm-hmm, i sporo treści pojawiło się takiej, którą chciałbym wyśpiewać i zależy mi na tym, żeby to było podane w formie albumu, który będzie również jako całość, nie koncept album, ale okay, jako całość miał treść nieprzypadkową. A jednak jakbyśmy tu robili taki polsko-angielski album, to myślę, Mishmash, że tak, to byłoby ten. A poza tym szkoda nam godzin w studio, skoro te utwory już są zarejestrowane, a teraz możemy wykorzystać czas w studiu razem z producentem, no to chcielibyśmy zarejestrować coś nowego. Kto to będzie? Żeby nie zapeszyć, nie będę podawał nazwiska, ale myślę, że taka postać znana, lubiana i szanowana wśród słuchaczy Trójki na pewno. Ta postać mi powiedziała tak. No dobrze, to ja zapytałem, musimy to teraz wytłumaczyć, bo ja zapytałem tak trochę, że niby się nie umawialiśmy. Ja wiem oczywiście, kto będzie tym producentem. Chciałem, żebyś to powiedział na antenie, ale ta postać powiedziała mi tak, jakbyś sobie zespół Suede z najlepszych lat wziął na parkiet taneczny, to oni tak brzmią i naprawdę zobaczysz, coś tu odwalą. No, okej, okay, to mocne słowa, może nawet trochę kolokwialnie zabrzmiały, ale co wy kombinujecie? Z tym albumem? Mm-hmm. Nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, co Frank Zappa powiedział na temat muzyki? Tak. Że mówić o muzyce to jak tańczyć o architekturze. Tak, albo do architektury. Architektury. Więc nie będę mówił. Utwór tytułowy nosi tytuł albumu Oko. Oko? Oko. Oko cyklonu. No. I to będzie kiedy? Jeszcze ten rok to obejmie? 2020? No tak, obiecałem u ciebie w audycji na początku roku. Już chodziły mi po głowie takie, może lepiej odczekać trochę i przesunąć, ale no nie chciałbym szargać słowa, które tutaj na antenie padło. Oko. No to dobrze, że się dowiadujemy o tytule. To świetnie. Świetne newsy. Pawle, wy chcecie, żeby was słuchano i żeby się rodziły jakieś refleksje, czy chcecie, żeby tańczyć do waszej muzyki? Bo ten nowy singiel, Love Will Burn Us All, taki jest jego tytuł, raczej prowokuje to drugie. Tak, to jest, bo Decadent Fan Club to jest taka nazwa, która ten Decadent, To jest taki człon odpowiadający za powiedzmy treść, czyli takie pobudzanie, mm-hmm, nie dołowanie, tak, tylko pobudzanie, zwracanie uwagi, trochę kontestowanie pewnych rzeczy. Natomiast fan, to chodzi o to, żeby właśnie nie pogrążać się w tym, tylko jakoś przetrwać Te trudne czasy, w których przyszło nam żyć, a przede wszystkim razem. I o tym jest trzeci człon, czyli klub, tak? To jest taki konsolidacyjny element zespół. Nazwy, tak. Także my zdecydowanie nie chcemy być takim zespołem, który wychodzi na scenę po to tylko, żeby podziwiajcie nas, tylko chcielibyśmy bawcie się razem z nami i posłuchajcie, co chcemy wam powiedzieć, ale nie tonem mędrca, tylko bardziej takiego wbijacza pewnych szpileczek, zwracania uwagi i może wzruszania. Też. Dobrze. Ja jeszcze wrócę wkrótce do ciebie, bo Paul Humphreys i Andy McCluskey z zespołu Orchestra Monoverse in the Dark chwalili, nie mogli się nachwalić. Zespół Decadent Fan Club, jak to kapitalnie przed nimi zagrał supporty podczas ostatniej ich trasy w Polsce. Także za to dziękuję. No i co? Już nie mówmy o tej muzyce i nie tańczmy do architektury, po prostu grajmy. To zapowiadaj. A mogę jeszcze powiedzieć tylko o tym utworze dwa zdania. Tak, bardzo proszę. Love Will Burn Us All. To jest taka ironiczna, chociaż powinienem powiedzieć auto, ironiczna, bo podmiot liryczny jest grupowy. Jak słychać w tytule, refleksja na temat wypaczenia miłości. Powstał do tego utworu teledysk, wyreżyserowany przez Andrzeja Dragana. To jest postać o wybitnych osiągnięciach w świecie sztuki, ale też nauki. Także mówiąc kolokwialnie, kopnął nas zaszczyt duży. Odsyłam do tego teledysku. Pojawił się lub pojawi za chwilę symultanicznie na stronie Andrzeja Dragana oraz Decadent Fan Club. I chciałbym pozdrowić wszystkich ludzi i podziękować, którzy wzięli udział w realizacji tego teledysku, ponieważ na planie było kilkadziesiąt osób, gdyż wizją artystyczną było uzyskanie takiego klimatu tłocznego, klubowego, no i myślę, że spójnego z tym, jaki jest ten utwór. Love Will Burn Us All w Trójce. Premiera teraz, Decadent Fan Club. Compression, love, love, love, all is full of it around. Sweetie, let's go home, that's fancy dress ball, full of lust and full of longing, burning thirst and desire. I can't live without you, I'm crazy about you. A lot of famous crimes took a place because of love. Supersonic beats, Jesus Christ, superstar. Full of fuck and full of pain. The night is dark, no need ask about name. Decadent Funk Love. No i takie premiery tutaj bardzo lubimy. Mam nadzieję, że Państwo również. Love will burn us all. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To takie było podnóżkę. Takie podnóżkę. O. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. No a co teraz? Tame Impala. Kevin Parker. Spiesz się powoli, czyli The Slow Rush, tytuł najnowszej płyty jego zespołu, jego dziecka artystycznego, czyli projektu Tame Impala. No to właśnie był fragment z tej płyty. Teraz wracamy do duetu Karaś-Rogucki. Może do tytułu ostatni bastion romantyzmu ten utwór nie za dobrze pasuje, ale wtapia się w całość, jeżeli chodzi o materiał z płyty, idealnie. Na zakręcie Karaś-Rogucki. Nowe albumy w dalszym ciągu przy Myśliwieckiej 357, Grimes. Kanadyjka Grimes, Miss Anthropocene, czyli jej nowa płyta i Dark Side. To przed chwilą. Polecam bardzo gorąco. Może czasami to się wydać przekombinowane, ale jednak jest to muzyka na swój sposób bardzo wciągająca. Po godzinie 18, co zapowiadam z wielką przyjemnością, bo już to anonsowałem, duet zimowa, czyli Aneta Maciaszczyk i Michał Mentel. Przepiękna nowa płyta ze snu. Trochę Państwa pomamimy tą muzyką, mam nadzieję, że skutecznie. No to jeszcze przed godziną 18, ponieważ mówiliśmy z Pawłem Ostrowskim z zespołu Decadent Fan Club o OMD, no to teraz oni.